Wij gaan over naar het tweede gedeelte van de les. Etz Chaim, pagina 16, de regel 14. Nieuwe alinea, nieuwe grote alinea. Od tsarich lehodia klalim acherim. Halo hem heilu. Da. Ki vachinat atsmut v ruchaniyut 15. Asher mitlabesh toch hakelim hanal halo hu haniskar tamid etzleinu bechibureinu ze bechinat orot nelamim. Vehinei haorot ha'elu hem bet. Bechinat, bechina achat nikra or pnimi. Hamitlabesh zeifintin toch akilim. Vehabet Nikra or makiv vesoveva lav she mirov godel arachto ein hakli yachol achtin lahalbisho ulekabel kocho ויתוכו ונשאר אור ההוא מקיף וסובב עליו מבחוץ ואין לך נכנתין שום אור בעולם שאינו חולל בית בחינות אלו שהוא אור פנימי ואור מקיף. מכיר את רוח נער תרייכל פיירטי. עוד צריך להודיעה כללים אחרים. Steeds brengt ons die principes, die algemene principes. Nog is het nodig om andere principes jou bekend te maken. Hallo hem, Elo, dat zijn de volgende. Weet dat het aspect van atzmut, dus essentie, wat in de kelim is, licht van wat binnen is, kelim. We ruchaniyut en het geestelijke gedeelte. Zie dat geestelijke gedeelte zit in de kelim. Asher mitlabesh toch hakelim, oh, zeg niet zo, die dat ingebed is binnen de kelim, zoals boven gezegd is, werd. Hallo, hoe aniskar tamid het sleinu vechiboreino, dat ze, daarover wordt genoemd in onze in deze, altijd noemen wij dat in deze, in dit ons boek, noemen wij dat 16 Bchinat Orot an Elamim, aspect van verhulde lichten. Interessant, verhulde lichten die al in de kilim zijn, zijn verhulde lichten. Interessant. Punt. We hine haorot ha'elu hem bet. En dat zijn twee lichten. Bchina achat nikra or pnimi. Eén aspect is, dat is licht, orpnimi, innerlijk licht. Hamit labesh, toch kilim. Ah, zo die zegt. Dat is twee soorten. Er bestaan kilim en bestaan lichten. En die lichten kunnen twee soorten lichten zijn. Innerlijk licht, orpnimi. Hamit labesh, toch kilim. Die ingebed wordt binnen de kilim, duidelijk, dat weten we. We habet nikra or makif, en het tweede licht heet omringend licht, or makif. Ook is begrip handig om dat te leren. We sovevalav, en die omringt die andere, dat andere. She mirov godel harachato, dat vanwege de dat vanwege zijn grootheid, geweldige grootheid van dat licht dat niet binnen de kilim is. Ein hakli yachol al bisho, de kli kan hem niet doen inbedden in zichzelf. Ulekabel kocho, witocho, en zijn kracht van het licht in zichzelf te ontvangen. Venishar ora hu makif visovef alav mi bachutz, en dat licht blijft, sterk licht, dat blijft omringen de kli van buiten. Het was aura, we hebben gezegd. We 1.19 lacha shum or baolam. En dat is belangrijk wat hij ons zegt. En er is geen licht in de wereld. Sheino kolel bet pchinot elu. Die twee aspecten niet zo bevatten. Dat wil zeggen nog een keer, dat er geen licht is in de wereld die die twee zou niet hebben. Elke licht die er is, dat er is, heeft ook die twee aspecten in zichzelf. Dus licht dat binnen kilim is en licht dat buiten kilim is. Licht dat wel weergekatst en ontvangen kan worden, is orpnimi. En licht dat niet, waar de klie geen kracht voor heeft om hem naar binnen te ontvangen, heet or makief. Nog een zinnetje of zo? Och mogen beginnen 20 hakilim. Eindelijke shum kli waulam she eindlo bet pchinot al derech anal. Hallo hu pchinat 21 pnimiut hakli shesham hid dabkut והתלבשות האור פנימי הזה ותוכו. ועוד יש לו בחינה 22 חיצוניות הכלי אשר עליו מבחוץ סובב ומקיף אור מקיף ענן. כמו כן, hij zegt 19 terug, en zo ook het aspect van kilim. Eilige shum kli baulam, er is geen kli in de wereld, waar dan ook, welke dan ook. She ein lo bet pchinot aderhana, die ook twee aspecten heeft, zoals boven gezegd is. Hallo, hoefje naar pneumiut van kli? Welke? Het innerlijke gedeelte van kli heet pneumiut van kli. Shesham, het dapkoot, het lapshoot, or pneumi. Aze, we toch ook. Waarin, in die innerlijke gedeelte van de kli, daar is wel samenvloeiing en inbedding van orpnimi haze, van dat orpnimi, van dat innerlijk licht binnen hem. We od jeslo bchina chitsoniut hakli, en er is ook nog het aspect van uiterlijke gedeelte van de kli. Zie je dat? Uiterlijke, dus innerlijke gedeelte van de kli en uiterlijke gedeelte van de kli. Dus inwendige en uitwendige kli, gedeelte van de kli. Terwijl bij het lichten is het inwendig licht en ormakief en omringend licht. En nog is er nog, zegt hij dan, het innerlijke gedeelte van de kli, chitsoniut, het uiterlijke gedeelte van de kli, chitsoniut, buiten gedeelte van de kli, beter te zeggen, buiten gedeelte. Asher alaf mibachutz, die, dus het uiterlijke gedeelte van de kli, die dat van buiten is, boven hem van buiten is. Sovev umakif, or makif, anal, die omringt, or makif, die omringt dan, or makif, de omringend licht, zoals boven gezegd is. Nou, waarschijnlijk is het ja, genoeg, of nog iets, eentje. Nimtza derech ktsara 23 haor shehu v'chinat atzmut v'ruchaniyut mitchalek lebet madrigot. Slaat nog een beetje op dat wat wij leren. Or primi or makiv vay derech ze 24 v'chinat akilim Gam hu mitchalek lebet madrigot vehem pnimim pnimiut hakilim vechitsoniut hakilim uchvar nitbaer klalim eim. Dat is een mooi punt om te stoppen. 25 na het dus na het, vanaf het tot het punt. Nimtza, vanaf 22. Nimtza, derech katsara. Dus we vinden nu kortom het volgende. 23. Aor shehuf chinat atzmut v'ruchaniyut. Het licht dat het aspect van essentie is. En essentie en het geestelijke gedeelte van het geheel. Mitchalek lebet madrigot vehem wordt wordt verdeeld of ingedeeld in twee traptreden. We hebben, en die zijn orpnimibor makief. Licht. Het kan zijn orpnimibor makief. Innerlijk licht en omringend licht. Dat is wat wij moeten leren. Dat is dan de conclusie. Weil derach zev chinata kilim gam hu mitchalek lebet matrigot. En precies op dezelfde manier aspect kilim ook zij ook dat verdeeld wordt in twee traptreden. We hebben en de zij, die zij zijn pnimiut akilim en chitsoniut akilim. Het inwendige van kilim en het uitwendige van kilim. Ukhwar 25. Ukhwar niet bayer klalim eil. En deze principes, die algemene principes, zijn al nu al uitgelegd. Nou, dat is een mooi punt om daarmee hier te stoppen. En nu nog even terug naar de slogan van de dag. Nou, we kwamen waarschijnlijk tot dezelfde conclusie, ja? Ja, wat? Ik denk het wel. Ja. Dat er vier ontwikkelingsstadia. Je moet nooit vergeten nu bij jezelf dat er bestaat. Dat er vier ontwikkelingsfasen bij de mensen zijn. En je kan de mens niet veranderen. Elke mens heeft zijn eigen ontwikkeling en zijn eigen correctie daarom. Duidelijk waarom de mens heeft nog duidelijk nieuw waarom de mens, hoe dat komt dat de mens zijn eigen ontwikkeling heeft. En binnen zijn eigen type heeft hij nog, zijn er nog eindeloze variaties. Duidelijk. Dat rekenschap, hou rekenschap daarmee. Met anderen, op je werk, thuis, met jouw huisgenoten. Probeer van hen niet te maken naar je zin. Dat zij van hen maken wat jij wil. Wishful thinking van hen. Want dat kan nooit gebeuren. Dan ga je comedie spelen. En totdat die vol gaat zitten met al die verdringingen. En dan komt de uitbarsting, et cetera. De beste manier, wil je relatie dat het bestendig blijft, dan moet je rekenschap houden met het innerlijke ontwikkelingsniveau. Het heeft niets te maken met universitaire opleidingen, et cetera. Vaak wordt het ook vertaald naar opleidingen, maar het hoeft ook niet altijd. Maar dat jij rekenschap houdt daarmee, dat de ander die en die aard heeft. En je moet rekenen, dat is dan, je moet de vrijheid geven aan die ander. Daarmee geef je vrijheid aan jezelf. Dan die andere gaat dan ook op die, dan instinctief als het ware, gaat ook jouw vrijheid respecteren. Jouw vrijheid betekent om jou naar jouw ontwikkelingsniveau te laten functioneren. En ook jou ga je niet verbeteren of veranderen. Dat is zeer belangrijk. Dat je dat goed weet. En niet wordt een wereldverbeterer. En gaat iedereen proberen bekeren. Tot bekering laten komen. Naar jouw diepe mens. Naar jou, zoals jij denkt dat de wereld zo moet zijn. Dat hebben we een beetje geleerd. Volgende keer gaat je ons verder uitdiepen. Die dingen zijn mooie voorbeelden uit het leven. Die ons veel wijsheid, goddelijke wijsheid ons bijbrengen. Nog een prettige dag allemaal. Succes.